Pierdoli mnie Olis, nie popytam niesiony, choć wiem, że mam fanów i nadal szczupłe konto. Troli, policz, pocieszony, bo gnieciony jest rynek chłamu, składam dupne pozdro. Pseudonim nie nowy, nie profit zerowy, a udział w przeglądach, gdzie awans cuchnie sądą. Wśród pełnych przekory z roli pieprzonych też czego mnie ocean, a dawał uśmiech pokon. Nim powrócę, kilka uwag ci podrzucę, bo znam nie tylko to, przez co cierpisz. Milkną chuje, no bo bardziej ich nie skłócę, jak mi racho w bandzie tych partyjnie obojętnych. Może ludzi obudzę i we wstyd ich obudę, zmienię, gdy z poruszeniem ujrzą widmo rebelii. Czas na after, skoro był before z buczem, wznieście ręce w powietrze, otwierając pięści. Jeśli imponuje ci, kim był Ducze, już na wstępie będziesz przyczyną alergii. Ignoruj jakogoś, komu się przewróciło w dupie, z kubańcem, Memre, Marufio, kto potwierdzi. Zanim staniesz na swej wieży, pozwól, że tylko nadmienię. Stoją wyżej snajperzy, wytropią każdą ścianę. I powrócisz, poświęć dłuższą chwilę lub dwie. Potwierdza Hona, Bibe, Fetmer, Fifi, Jazek. Staniesz na swej wieży, pozwól, że tylko nadmienię. Stoją wyżej snajperzy, wytropią każdą ścianę. I powrócisz, poświęć dłuższą chwilę lub dwie. Potwierdza Hona, Bibe, Fetmer, Fifi, Jazek. Koła napalona jak stara woła, do wszelkich aluzji są setki konkluzji. Z kaskiem, z korupem uświadamiam bachora, bo Staś jak Pocahontas to dryk do fuzji. Konsekwentnych weteranów trzeba szanować, nawet Punk Michael ma szlachetne pobudki. Promować spadkobierców jak Kasza Brzosa, by jak Siwas i Hamster wydali solówki. Jakub czy Kali, czekamy na twoją puk, polecamy również klimaty od repa. Jak już mamy reklamy, biak swoją zrób, w końcu i my sami wykładamy pokera. W prezencie płytę, winylową kup, dla mekich obita bambusa, Havrana, HMA. Z metrowym basem, by wolno krzak rosnąć mógł. Wspieramy inicjatywę wyzwolenia. Refren z Jotem Jareckim lub Olom Nuć. Dzięki za dźwięki mocy pół w beatmakerach. Młody i Bobłan wersami dowodzą tu, że dołożycie powinni MSD grafit Zetena. Zamot, brak prądu i Dawid z procą znów zamyka ten album, jak otwiera go Seba. Serwis full opanował gruby bądź co bądź brzuch, jak zawsze w tym wypadku na kolegach polega. A zanim staniesz na swej wieży, pozwól, że tylko nadmienię. Stoją wyżej snajperzy, wytropią każdą ścianę. I powrócisz, poświęć dłuższą chwilę lub dwie. Potwierdza Hona, Bibe, Fetmer, Fifi, Jazek. Staniesz na swej wieży, pozwól, że tylko nadmienię. Stoją wyżej snajperzy, wytropią każdą ścianę. I powrócisz, poświęć dłuższą chwilę lub dwie.